تک منظور فیلی تجمرون ده غره کم بیا چه کل یو مشکل در بانی راست یو مصیبت یو تکم پر سر نازل چه بیا چه کوئی جوان جوان کوکی ساوت پزورنه بغاری وی کن دوی کوکی وی چا ده وی وی آخ دایک بیا ده غلط خل لیکن چه بیا مشکل لار بیا چه گوری آغا لات کنی تا پراتی دی یا ده لمنات کنی تا پراتی است بیا ده غدن دیر سمیزا کشف از ضرران کم چه کل مصیبت در سر لیری گئی بیا تیست بیا ماغا دلی دن دید انکم اذا فریقم منهم بربهم یشرکون چه بیا گوری او دل استا شقاغا دغد چه بیا چکی یعنی مسلمانان مسلمان خو نونسی ولی پس شدائد که مسلمانم رجوع چا تکی الله تکی لیکن چه بیا کل مشکل پورت سود الله حمد وی چه نکی بیا نور خدای ننی مشرکان دغد اندک بیا بیرت زغلی بابا لری پسروان کړي سمجا فریق کوم من کوم بر ربی میشریکون چې بیا ګوره پر پوری شریک نس څه د بار لیک فرو به ما ته ناوم چې دې انکار وکړي د دغه د فال د دې شروع کړي چې به ما ته ناوم چې کوم دین مجدو ته ولې جلې دې فتمتعو نو الله ورته شری چورې جی کو ګله وخري وخري فائدہ واخی پس او فتعلمون بیا به سر خلاص ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا سبحان الله ويو جاهل مطلق ويو خدای یو به قدرت ته دی او بل څوک دی به علم ین دوی معبودان څه اونه مخ خدای څه مخ ښکاره څه قدرت نه لري ولی خو راځغلی چاله مصیبت چې په ور شي خدای نه نه ځل چاله لري ولی نو دوی معبودان به قدرت دي کنه و زه بیا څه یو جاهل هم دي کنه زو دې مری یو جاهل هم دي او به قدرت هم دي بیا هم خدای و یجعلون لما لا دغه کفار او د مشرکین لما لا یعلمون د پار د اوغ دا معبودان لا یعلمون چې په یو کم سر نه خلاصیش دا غو د پاره چې شه مقرر کړی ما نسخې بن یو لوی برخه کنه نو ځای ولته لګر لہذا ان یا اتش لال ولې تاسو پورته چا ما کان لایف هو یسل الی شرکا او ما کان لشرکا فلا یسل الی الله کړ ولا یت اختاج غر کده وبل غلطی ولې پکټ کړی دي کړ نو بل غبا پکټ او خدای ادا خدای ولا پکټ شي پروانه لګي ایشی نه چې مقرر کړی مما زرع من الانعام نصیب اي هي هي وی نصیب من ما رزقناهم از لوی حسی دا آغس چه رزقم شاور کری رزقم باور کری تاللہ لتسألون عما کندم تفترون قسم می دی پخپل ذات بنیوی اللہ وی چه لطای سر و حتمن پشتن کول کیج دا آغا دروغو چه تاسی تڑی کنه پر خدای بنی صلاح والا ولد از مجمع بودان وی جعلون اللہ البنات و تریش دا بیا بلا را لبنو خوزا عادی کن دا بیا با عرب کی وڈالا و گرد نو دیو بیا سوال والملائک دا خدای لونی دی توپاس تخبر ويجعلون لله البنات سبحانه سبحوا سبحانه ده الله تسبيح واش الله تفاك اللي ديك ولهم ما يشتهون ولهم ما يشتون او ده زنده فر بيچشت او حالا دشتي ده زنده فر خوشكري دي اغا شغه دي خوشي كن يعني ما تي لوني راكله خپل ځان له هغه شان واخ چې دوی ته پسند دي خوش دي غنو کوم دي خوز را روان ځامن دي كن ولي فلون خو نو دي ډير چش پد دي خابه دي ته لکه ولي ولي زابو شرا حد من بالانسان ظل وجهه مصفدا وهو كظيم شكل يبي شي غسوله د تبزيره ور کول سو اطلاع ور کول سلا چي چي دي بيداس لو مخبري بل كم شو خشم كظيم با تا نه خشم بي چي کل لاس بسوله اندرون کې دي فل بو درې دي لخش شي دا ولي ما کړ چي بيداس لور بيداس ولي زکه یو خونو یو خوجه دا او چې دا څوک دا خو اقتصادي بوج دی سبا نو نه بدې کولای شي نه کافی لوسر تلای شي نه تجارتونه کولای شي تیار فارا ده تیار فارا ده او بل بیا دا یو جاهلانه جاهل خو نو جاهلای کړ دا یو جاهلت چې ول کاکا دا بنو وي جو جو عمره اسما لور بیا ته تاریخ کفنی کاچ مناستی دا خو زما د پزې چې کرکټ جاهل انا غیرت دا بیا ځای غیرت دا د غیرت خلاف بلل چې زما لور بیا پلانې ته ناشته یې بس نو بیا ونو هرغانو چې زو عمرې وسی وښ نه څکې ایم سکو علا هون ام یدسو فی تراب کن یعنی اوس په دا کیفیت کې دی کې دغه ساکی نو هم پرابوج علا هون سمانا فزلالت او په تکلیف من دا لور به دغه فزلالت ساتل که به ژوندۍ پریږي ولا خو هم کمروی وسر کول انتهایی حد آمیز ذلت آمیز اهانت آمیز سلوک به وسر کاو او که به یاو نوګر سر بوتل خاور به خاور به چخ امیه دوسو چمانه چې چخ پکړه په خاور به وې زل موعودته سئلت به ای ذنب قتلت ولدخت کنه د خپل خداو د لورې دونه خوابه دی دل زما لپاره به داش بلا تامل ول ول د فرشتي د خدای لونی کی وې شو تومره خپل دې دونه خواجه نه ګرځما ده په دا خواګرځن شین به از ماس وې دا بشرا حدن بلون ساعه په شذ باندې باندې په لور باندې چې بزیره ورکول زیره مان پیژې چې اتلان به ورکړي پلانې کاګا تلور دې پیدا سره وې دې کاپ دې چې دا ولنا سی خل دې خیر یې سچ ته رال راولې کړ ول لور دې پیدا سره پدې وړل بش ظل وجهو سار وجهو ظل وجهو څه شي سار وجهو مسودن تقطور او هو په دا حال کې بده څه شي هم قزم په خشم قزم پیژنې چې د اندرون له خشم څخه دې ډک لغم ډک یا له خشم ډک یتوارا ځنبې پوڅوې من القوم د دې خل خلګ سره لمن وجد چش لوجد چا لوجد بعد محسوسولو د بعد ګنلو د چا د بعد ما بوشه من سوی ما بوشره د هغه شګه د تزیری ورکول سوې په هغه باندې یعنی دا د لور د زیری لوچ چې غېدونه بعد بالا له خلکو په پټي دی چاته به مخ نشکار کاو کول کاګه اگر څه د سترګو سړی سترګ چاته سترګې نشو ښکار کول لورې پټه نه ولا ایم سکو کنه یعنی اوس په دا کیفیت کې مبتلا اس ایم سکو علا هونن کده د ځان سره څه کوي د ځان سره ژوندې ساتي نو مم څه دا و ساتله دغه سره چې په اهانت ام یدو سوریا خو به دا وشته په خاور په خاور کې شخ کوي دغه ولادت فطره به دا ما بشره اموش بشره په خاور کې ژوندې شخص الا سا ما يحكمون و انسانان ول هو ول ډیر ظالمانه فیصله وشي کولی ژوندې انسانان په خاور کې چخل د الله مخلوق په خاور کې چخل چور درندګي انسانيت ای کاکا کفر خدا څه کوي د انسانيت هم د خبره وته لیدل د باندې وته لیدل کړل ځل موعوده ته سئلت به ای ذنب قد للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل سوء ولله المثل الاعلى والعزیز الحکیم دا کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې د دوی بد حال لیکن یعنی دا بد صفته خلق دا قبی او دا غیر قابل مذمت دي ولله المثل الاعلى الله لا فرق دی لویش ور شان دی یعنی دا به اخر ذلیل کیږي کنه دون ظالمانه دون ظالم جابر برحمه او به انسانیت خلق دانو ترابده د خدای په مزه خدای پرېږدي نه دا به خدای ذلیل کیږي ولله المثل الاعلى تلا چې دی غلور شان دی او هو العزیز غالب دی په خپل وی سلوبن الحکیم د خپل حکمت خاوندی هر فیصله پر خپل ځای کی پر محل کی چې وخت یې راغی دی کوي ول هو ول دا انسانان اوف و چې نا وړه کارونه کوي کنه دا نو دغه اوس دنده و چې دا دی کول الله وي دغه کنه دا که زما حلم نه وای ما دا خل د دې په اعمال رانی ولې خو په مقصد بنه د ګوت مقصد چق چان کړی وای کنه لو یو اخر الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى كالا خلق رانی ولې د انسانان په دودي په ظلم باندې نو مې به پریښول په دې مزه باندې دا به تن یو دا به دا له زمير چا درجه مزه چیرې د دم زک زکه یت طریقې نس نه بیا ته په لاس ورګې وې زبر قبل ذکر راغې کن هغه ابن کثیر ورته ویل کوا لا ستا زبر قبل ذکر زده په ټای کې ما ذکر لیکل ما چې یو کش پیدا سي هم زمير راځي کی مخاطب فهم د معنا کول چې هم تو کول زمير چې الله اوش دا خلق که خدای رانی ولې ظاهر خلق د خلقو استوګنه چی هم څه کده په ځان هم څه کې دغه د ناس ذکر په خپل وای یو کسب مو ته زمين مفهوم خپل وفای چې د امزکی پر سر به نه وي پرې شي کن یو دابه د دابو لیکن الله ته یو څه مهله ترکی شاته کوي علاج له مسمن تر خپل غ معلومه نیټه پور پیدا جا جلوم چې نه نه چرا لکن بیا نو الله کې یو سکند یا مخته یا شاته یعنی د قومونو خپل دا د چا د عروج د زیوان نیټه دا کنه تر کومه وخت چې نیټه پاتې جیبه لا استخیرون انسان ته مولا استخدمون چې نه به یو ګړی ځنی شاته سید اغس نه بالا نه مخس من د دې شپې را نږدې دیوس ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ان تلت تعالى لفارقه شيء مكرر كي شغد بخفل بد بول لا وستر دي سو كنا بل وتصف السنتهم الكذب بيان ويدو دي جي بسار ما شام دروغونك تصف تما تتبين سار ما شام لغي خالص درو سولي ان لهم الحسنى دا بیا دا دروغون وي ولغا قالو دا قالو نو يا تاسي الله كي دا دا اطلع يتي متتوس بلا سوي دا ويتي شبو دا ترس اول خوش هيستنا په قران کې پلانې خانه تاسو از موږ په پلانونو بل چونه کلونه اوس نو غره پورته سو بیا نسته کا کا شي نه نست اول په قران د اخرت راځي کبه بیا راغې هم نو خو به مو غوښته برته مو مشران موږ ولا کړو خو مشران به وي سړي لرو قوم لرو نوم لرو نشان لرو دنیا سره تعلقات لرو خو دونه سړي یو نو چې قیامت هم نه خو مړه ته ټوک لمخې پټاکې تی اوه مخې اخلاص ادا کړ ولاته به مړ شي دغه دروغ دی الله دا دروغ وي ان لهم الحسنى والجيبه اخري بهترین زندگی به الکمز مجي کړ الله ای سکه ولا کر سروج لا جرم ان لهم النار لنهم النار تديده فار حسنا نه ده بلکی چوک نار دي کن وانهم مفرتون یقینا دغه خلق دا څه سوي دي یعنی په خواله لجل سوي دي دا ورته کن دا په خواله د الله په فیصله باندې یا دا معنا ده کن چې دا واس فورز به زیات کیږي یعنی نور ملګری مور سره مفرتون تالله لقد ارسلنا الیهم من قبلک استغفر ذات می دي الله ځان توای چې پر خپل ذات می دي قسم می مالای چې لدی هم من قبلک چې موږ ډیر نبیان لجل دي غو مخکنی هم توت فزین له شیطان او اعمالهم دغه بدبخت شیطان دي چې هغه ته د خپل باطل اعمال ډیر شایسته ورشکارک ولوس ولا غ نه یا شیطان ولو ولا قومونه نو چې تا تفای او رسول ولو ولا غ نن د دې سر په وجه ولاته ها څه شي کړی ولا غو شیطان دې کول کم شیطان ولا هغه چې ما نبیان راولې جل قوموت بیا ودايه دغه سرتردارانو مشرانو مرګري بیا به ور سره چې پر دې به خالي واړولې پر دې به لاس تیر کړ وای وای چې د دې بیا راځ به غار ککړل چې پاتا بیا واغستل بیا بر روان ولا غنن د دې سر مرګري چې د دې پاتا نه اخیستې ولا کې پر دې به غزل راولې اي نه نه په وینځي سرونه چې وژوري نو زما څونه ته بیا څم زین لهم شیطان و اعمالهم ما دیر قومت رسولان ولی جل لیکن آقا بیا شیطان دوی تو دابد اعمال شایستش کارک فهو دا آقا شیطان ولی هم دو تی مرگری دی دی تی اندیوال و این که رفیقی وید کن آج این که رفیقی کن وید نند چا مرگری باس نند دی مرگری سوید نو چا کهی چه دب دو تی پر غلو کار کار نی گرزه ولی لگه دا آقا نور کارنگی پریش دا شیطان گلس دا غی ناسی شی بیدست فهو وليهم اليوم داغش يا دايس القران سنه سند تجريجي تي داس د پخت خالص وهو وليهم اليوم دغنني دغ ولغو ولدغنني د نور پاتا چي واغس ولغو ولدا نور پچش چي کارغان و گرز ولغو تفسانم پو گرز ولغو دغو بيړا کار کړ کول و وز د دي واري د دي غم کر کی دواره د منډه کی ته دغه تک تند کغه کاته د دي بیا ګير ولګي کن فهو وليهم اليوم ولو ما زعبنا لهم ندودي ده بارتو ولا كيف تكن ناغا بيا بخت تكن ما در تل دا صورت كي گرد دا اشاري دي چه وسنو شبه لندي سلك وسه شبه لندي تكن وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مش خطو ندف تاوين دا قرآن ندي نازل کري من گرد غدا پارم نازل کري چه دا کم شان كي دا دنیا جغالا دا چه بد فرستي حق دي او کا باطل دي دوغو فشلي بكا يكن او دا خبري فدي تكيش بدل كيش إلا لتبين لهم الذي ده انسانان ده فار ده بيان كي اختلافوا فيه فده مسلو كي شيء بنيادي عقائد پر اصولو كي ده چت اختلاف ده فخ اختلاف بعد فيصل لا وري كان وهدى داخل لا يو خدغه شي قران بدا فيصل كي گویا قران ده تمام اقوام ده مذاهب باندي بالا و حاكم كتاب ده كان چي جي دي ده طول معيار ده حقانيت قران دي ارسل في القران سر بوري كان ول دار غلي ده فار ده دي ياو وهدى رحبر ورحنما دي ورحمة للمقوم يؤمنون ده مؤمنان ده فارا بيا رحمت دي کن رحمت بيا سمانا ده چه جير تعلق سره و سسائتي يو جيب فيوز دي ده رحمت لفظ چهر جي قرآن کی حالتا چه بيا خاص کر دل ده تاكي ورسره ده يوخنون يا مؤمنون ده غا یاد ساتي کن ده يو خاص اسرار دي کن ده يو خاص اسرار دي ده بيا چه جير تعلق سره و سره سائتي ده يو خاص كيفياتي خاص لذات دي ده يو خاص نشاده خاص نشاده لكن واجب نشاد ده المؤمنان ده فردار شاد فرني دار كتعو بتعو ده فرني ورحمة لقوم يؤمنون ده قرآن بيا ده مفهوم يلا ده نوست ندرش كاركيش چه بيا تاش لوش پرتو گونه وكي سنات سكرت وسخ بنا يسمت سي فحيا بي الارض بعد موتي ها إن في ذلك ده ده قش قش سنت كوري تنو إلا علي تبع خوابه ديش جمش بحاج خونو مش قرس لنگو چه لا تولي دي ديرا توي چه تشلو تسيگي نيس ان في ذلك لآية لقوم يسمعون تاغه د پاره ډېر غټ نشانه دي چې خبري اوري په غوږ نیسي د غویان د پاره نه چې دا پاره وان لكم في الانعام لعبره وتدي وګوره دغه انعام تو یو بل د قدرت عجایبات ولچشت ولایوان شخشه وخور نو نظام هضم کار شروع کی کن نظام هضم چه کار شروع کی یو واجب مشینری شروع ول بیا کر یو کار شروع د چشتن جورس وینجن جورس غذا یوا د یاره دغه واشه خوریلی دغه سپیشتي خوریلی چې مشینری کار شروع کی د ایوان دبزی دغه د میج یو سخت چور فزله جوړ کړ یو څوک کچرک او بلې وینک ابلې څوک شدیق او دا شدید وینو دا فزله او ترمابین راځي کړ ولې فزله لار قانون ته لیدلې ده دغه قوی غلان زماله ته ده چیرې ده لار هغه زکه د دې شدی روان هغه وو په فر یو روان دي شدی ځینې جلاس پر بل روان وې دا نظام ته جوړ کړ ولیا ولدا ما جوړ کړ ولې ته یو څه عبرت نه ځینې اخ یو څه عقل نه ځینې ده کوي ولې ولا شي زده کړو شت خو په شرط دې چې موږ خوب نه راغل اینا لکه په نامر عبرتان عبرت نه عقل لی اعتبار دی خیاس دی پوهنه ده دانش پا دیوانانو که لای برطن چکی دقی رب نسخی کم مما فی بوتونی مجتاسی و بوهو کنه مجتاسی و بوهو ده اغز خن تدوی ده نسو که ده ننید من بین فرسی و ده من ده من بین که ده چا دی ده گندگی او ده وینو تر ما بین ده قضی که مجی و ولی نلکی و ده جوری کرد ندگم و بوهو پا چام و بوهو چشی در سکو کنه نسخی کم پا در سکو چشی در سکو لبانا کم خالصا کم خالصا ایغان چا ده پارا شعاری بین ده پارا چی وی وی کن تمول شدید نسخی کم ما فی بوتونی ده دوی در نسوس خمون در بانی چو کنن چش در بانی چو شدی ده اللہ در رسول دیری خوش وی کن شدی که دیر حکمتونی دیری فایده پکشی کن لبانان خالصا سائغان شیرینی پستی یا جائزان حلالی کن سائغان دواری ترجیه لشاره بین داغ چو واقع توک چه چی کن و من سمرات نخیل دیتو گر دن نخیل خرماو میوی دیان آم تا تخیزون منه سکران و رزقا اقا وقتی شراب نو حرام سوی کن ولا گر آر تا داشیان زین جونه چشی با تلان دا موشی دیم سو ایستی دا سرسره و دا زرگونه شراب مولی دلی دی چوک داشی تک سر دی چوک داشی تک زرگونه چی کن وی تتخیزون منه سکران بوتلان موتلان هم زینی جوڑه وی و رزقن حسنن او نور خلا چوک دی او دیر بهترین روزی هم دوری کربار هم دی کن دا خونم بیا ورستا کسا ختم شو این فی ذالک لآیت اللی قومی یاقلون دا خل من خلق دا فارا پا دی که دیر لوی دی عبرت سامان دی مانا دا غا چه دا سکر زی تا وینی دی کن دا سکر زی مفسرین دلتا وصلی کی وی دا یاقلون پسی او وی زلتا حالتا دا سکر تکی وی چه مانا که سکر نو نو عقل بل ری که سکر نو خو بیدی عقل سکی زیلی جی مانا دا تا وگوار چلاولا چی ورماتی استا کن او حربک ول داخلا دا ول کور او ته د شادم څه پروګرام دا خو شدی وی ول هو ول خو شاتی ول هو ول داخم په دنیا کې در کول ول په اخرت کې هم دغه در کوم کړه شدی او شات الله ته سکه وا د موش و بو خوم درته تیر سو کنه و بو هم نو وز درته تیر ته و بو خو دغه تذکری دی شروع دی کنه هم اسکارم را وی چوګم را خو دغه څلور پراس وی کنه اے په اخرت کې څو ویلی هانو خدلی چې لور ستا دي ذکر سوله کن د جنت منظرونه دی الله وي دون نعمتونه در کړی دا ګرځ جنت نعمتو یو نام نه ده مخکې دا وبو هغه وز د بیا د شدو بیا د چاو د سکر دی وز نو د چال دا شاد او تذکر را لک د چا را ل څلور صدته پرس سبحان الله سب کو سبحان الله ها او حربک ستارب الهام القا کړت دا خو ضروري نه ده چې وحي وحي به د چای څو قسمه وحي دي یاره هغه انبیاو ته چې راځي هغه وحي څه وحي تشریعي دي څوک دی دا یوازې یو الهام غوندي یو القا ده یو کیفیت یو تعلیم دی الهي دي چې عادتي فطرت یې جوړ کړی دا تر دې بیا وایي څوک دا هر شی هر حیوان د دنیا هر زنده شی الله دا تر جوړ کړی چې دومره اجمالا په پوهیږي دا څه ځما فقاته دي دا ځما پتاوال زما د خوراک ترتیب د حاصلولو د خپل معاش ته حاصلولو طریقه دا قد د غار شي تل خاصه ده کنه دا وایي دا نو نو چې تاسو جبريل روان مچمچي ته ولاړ وایي ورکو حربك لیکن دا وحس خطابر کوي ځکه چې دا د مچمچي او دا د دوی نظام دا د یو ډیر زبردست علم نشاندهي کوي دا د دوی نظام نه دی دا د چاسخه د قاتې په هي علامات زکه الله دې څخه تعبیر بچاو چې دا باقاعده په تعلیم الهی دوی ته تعلیم یو خدي چې کور جوړي مسدس جوړي کنه څه شي جوړي په دنیا کې د انجینرینګ په دنیا کې دا ټول دنیا پر دا متفق دي چې مسدس داس یو کور دی چې په هغه کې اضافي خانه د غي نه پاتې څه چې نه پاتې مسدس چې جوړ شي هر شی یو شی پکې ځایږي کور خالی فضول نه پاتېږي یعنی کنج منج نه کوي بېکاره کنج منج نه کوي د شی جوړي څه ترای جوړي مسدس قیر هغه وایي مسدس هغه چې نه پوهېږي هغه دم وایي مسدس او بغیر نه یو پرکار شته نه به قاعده څوک شته د څه ورته وایي نه پو پیتسته نه ګزانسته نه پوټانسته په خارې څه راخیستي یو دونه شایسته ځای درته جوړ چې حق ایران بسې داسې خانې پکې جوړې کړې ته غربینه یې لیدلی نه ولا تکسل بیا یو دونه زبردسته نظام دی کنه د دې مشر یعصوب نمیږي یعصوب دا د دوی بادشاه وی کنه د داسې اطاعت ماده پکې کړ په دې کې وچونه نشته جمهوریت په تاګز جمهوریت نست په دې کې نست بالکل شي شهید کړ بس یو ورشي بیات وکیل کامیر المؤمنین چې واره وټاکه بس هغه بس امیر المؤمنین کته په دغه اطاعت کې کړ اره جمهوریت نست چې بیا ووټ وکړ او کله کله بغاوت پکې وشي بغاوت وشي یو پکې پیدا شي ډله پیدا کی بس بیا سره څه کوي دوی دواړه سره لکه وي جنگ وکړي بس دا نور ګټ دورته نه شي مل ترغو مل بنا سره دوا ځای کوي ورسي او جنگ وکړي با جنگی فاگو کی چی ار یو مرکی دا نورگرد ران لابل فلس بیا پی مگرد لمخی بس دای لمخی دا نورگرد پا پسی دا دی وجه با نظام دا یا صوبی مشد دای نو بس پا دا گیت ناست دا دو دی اغا غیر بیدای نانی جورت راوڑی دا اغا پر خلاور تا ناست گرد تشتیل کی ولاس شاباز فصلی کی سو بولانا بی که زولولا دای ولاس گلان گر دای نو دنی دنگ پا واسم یاد داشی لاس حال تا یو دا چې دي خاص تا ګل پګ ارغ دی چې د نیش په کورنن نه باسي بس لا هې کرا راش راوت چې ته فهم کړې نه لکه یو څه ستنی نه نه ډاکټر چې شو بس وین را وکاش یو خو وین ولګ یا د غشې دا وین چې را وکاش دا وین چې را وکاش دا چې دا جوست نه راکاش دا خو کچات دا خرافیش دا خو به کی مادي شی دې د خرافیش نو بس دارو نو څخت لا وته دا دوی ته مانو سلویر زره ترخه دي که څو زره دي دا کول کړه بس نو ترخونه خوري دا چې هو تعلیم یافته دی خدای وکاله تعلیم ورکړي دوه واره بچه کوي ترخونه خوري بیا دغه خوراک څه کیش بیا فخیر دا بیا د شات بس نو دا شات راو دلته هغه یعصوب ورته ناس هغه بوک هغه ته بیا خدای دومره زبردست کوي قوت شاما ور کړی ځکه خو دې څخه تعبیر په وای وکی دا د دې نظام ډیر ناوالد نظام دی دا د ډیر یو په وای د نشاندهی ان څه کوي لاله د په وای نشاندهی کوي بس هغه چې بوی هغه ته مال میش چې دا واقعیتا د شاتو بوټی دی پر سم ګل کې نستلې ده که غلط که ما ازي ټګی کړو بس په دغه ځای سرور کلاګي کرت بلا نشته بیا کچاره د نو بیا په شهید بیا عدالتونه وکیلان نن بدلته ځای په ځای فیصله سره غوټور فیکلتی ورتسته دا شي به وګوري وخت دا سړک کې په پیر سولاس د ګربینی لاندې دون سرونه پراتی کړل دا وجلی دا یا سو وجلی دا غمش چې خبر سچته دا ګرد شات خرابه خیانت کړی اغه نو څه یو یو علامات ټګه پکې پیدا شي کنه په ویش کرا هغه ورته څه وکړ رانی شي ټګه نو وی کړه بس ټګي اغه نو ټاک نو زی لیری په وسه نه پر ګلان خلیری بدل ته ورسی از ماج به شي کښین یمر در خور بوت سره بس یو څه خاري جوس را واخی کن هغه خو نو بجری دا نش تکیش دا نشات کیږي کن بس تګی کړی سره فرېک بس ختم بیا عدالت مدالت او کښین میسی نس رپورت پکې شي مر مړی دی کړی کن بچا دی هغه تعمیر د دې امیر مؤمنین کړ ته مکمل اختیارات شراب نشات تل دلی چوک تک سپین دی تک سپین د ایران شي رژیم تک دا میدان شهر ته دوم څوک دی لاله تاکس بین تل دل یو زه د دا انا کو غ بیا اکثر څوک د سره غوندي څوک د سپیکا غوندي جړ رنگ رنگ رنگونه دي کنه تر ټول څه د بیر شات خلک ډیر خوشي کن د بیر غ خواجه دومره نه خلک په دا باندې ډیر خوشي چې هغه کده نه شوګر ډیر نه ما شراب شات دی خپل شوګر نه سو دا ډیر می خوړل کا کار دروز ورته جوړه دله شات بین ډیر نو دا الله وی ګور او د دخونو په تقریبا دا یو اجماع ده په دا مسله باندې د شاهاتو پکونو هو شفاءن پر دا خبره اجماع ده په دې کې دوم دوه رائے کې څه نه کړي که ډاکټران دي که د همې پېټکوال دي که د انګریزي دي او که د قدیم دي که د جدید دي دا ټول پر دا متفق دي چې بیخ په ډیرو دواو کې شات منفردان او مراکبان یوازی هم د بل سره هم د چکی بیخ په دواو کې ډیر استعمالی او د اسهال لپاره بالکل یو طبیعي علاج د چا لپاره لا د ذکر د بیماریان لپاره د نست خېټي د بیماریان لپاره یو اکسیر دی بالکل په دې شک نشته تجربه ډیر ناش ناشه دی عجبا که دستونه درلیدلې دي ام بشات کړې که قبضه ام بشات کړې بدواړي خو بیا خارج شي دی چې ورواچه په فوسولې شات او شیدې سره په لګړې چې دا قبض مبز دي ګرځي داسې ختم کیږي شیدې مسهل دي شاته مسهل دي کنه شیدې قوت لري هغه قوت لري هغه ګرد قوت لري داس دواړه داس قوتمن شین بس داره خنو بل وای دا هبل هغه دې ته تمزه کی پر مخ باندې د جنت دا نعمتونه درکړي دي سکر خنوم تر وراره کنه تذکرہ کوي وس زایا دا سمه کلی او حاربو کې لنح مشمشید مشمشید په دې کې خلون ډیر اقسام دي څوک غچی دي څوک وړی دي بیا دا غذر رنگونه نشره د بدلی څوک د دې د عمر سره تعلق لري څوک د موسم د هغه میوه سره تعلق لري کن جانا ولد کې شي د دې به خیالو دنیا د لږ وخت وسر تیر کړی دی هغه وسر پوی کن کړه لګیای یعسوب یې لمخې دی په پشي کړه د جلوس راځتل الى النحل ان تتخذي من الجبال دعوه يرتوكل شي ورسي د ځان لپاره جوړ کی د غرو څخه کورون و من الشجر یاده درختو څخه دای په غرو کې جوړي یا په الګ شیلو کې په غرو کې په دا پرش کې لیدل کم نه دین دي د غي او سر شوره وي پروا نه لید ها په درختو کم جوړ کړي په دا کورو کم جوړ کړي دا چتو کې کن و من ما یارشون او د اغزه څخه کورون ځان جوړ کی چې خلګو څه کړي چتونه لګولې ولاله سمه کلی بیانو لاسه وخری من کلی سمرات ده هر نواز خدمی او فصلو کی گرزی را گرزی سبول ربی که پا اغلارو کی ده چا اغلاری چی خدای تلا پا ده فضا کی در تجوری کردی دی پا ده وادیانو پا ده شلو کی در تجوری کردی گرزی را گرزی سبول ربی که زولولا ها غلاری چی اغا ده سی لغتسی وی لار وی تو لغتسی منا ولد وی ارتوک زلول خودګه معنی چې ذلت تر رسیدل یو شی چې تر شو ډیر لاندې شي نو بیا فامالس مناغه لوی فامال لاري دا نو د خپل ته لایو نظام دی چې دوی ته د شي خپل یو علم ورکړي چې غلار لدی نه ورکی چې ارسی لري لري لارس بیا ته خپل شي پیدا کوي غیر بنای پیدا کوي اوس دغه نه لري هم چې لکه دازي کوچلا وکړ نه هغه ځای بوچره دوه نه لري هم چې لکه دازي کوچین کړ دلته دې دلته شاوخه ګلان نس هلته لاش لغه ځای راځي دغه ورته ول چې هغه لوی لوی لاري شمه در شولې دي بس په غو لارو ځي ورځي الله شان دې دي ته بیا داسې ویل مر کړی دا غڅن نه تني ورکی دا خپل غریب نه تني ورکی دا څه به سره ځي ول نو بیا ول دا خان صاحب دا چشته پر ول یخرج من بتونی ان شراب مختلفون الوانو چې د چلو شی دي کنه شراب شراب خو نو د عربي کې چشته وای جوس په پښتو خو نو شراب چشته وای هم بل چشته وای هغه خامر ورته وای هغه څه ورته وای نچل شي دي چل مختلفن الوانو چرنګونه سره بدل فی شفاء للناس د مختلف بیماریان د خدای ترابل بیماریان د فر شفاء د انسانن فکر موجود فی شفاء نبی ذلک الایات لقوم یتفکرون دغه نفس نظام د مچي او بیا د دې دغه د نس خوراک کن د نس خوراک په ظاهر چورتو ګورین د خپل مچ مچ پچی پچی چې جاي دی پچی دی اوونه دې پوچی دغه لګنا الله مړنه حلال کړی او نه ولا نشي خریسی خریسی لوی نه دې لای فی ذلک الایت لقوم یتفکرون چاله بار یا غیت لقوم یتنامون کنه چې هغه قوم د پاره چې هغه بده بده ده پر یا یتفکرون والله خلقکم هو انسانان ثم يتوفاكم الله فی ذکر بیا موجنی او منکم من یرد الى ارسل العمر بعضی کسان بیا غزیت وره سوم چې خپل عمر بیا زار کور جنې بیا زار سپین سره جنې بیا زار زو جنې بیا زار نو جوړ جنې بیا زار قریب جنې بیا زار مسې جنې بیا زار مسې جنې بیا زار د غم نکدیش که درو سر کافته د کړ خبره هم سر نغلاش غژونه هم درانه اور یام نکن لوی نی یام نکن نو سری نه پاس وروک یو خبره با په 15 منټه پر اوس راخته بیا به نو پوکه یکن څنګه نه څه دراته ورسی د دې ځان لپاره مازاب د بل لپاره مازاب اله درې لد ای را ارزار ال عمر دته واپس کومک شنی والی ته ومنهم نو نعمر هو نو نکس فی الخلق نو نکس فی الخلق د شی دنګ بنګو کن د چاګ بنګو کن د داس شایسته بدن یو کن د کنګ بځوانی یو کن بیا تاسی رکشنی سوگوی دی را تیر سوگوی دونه ور سوگوی سترگی کار نکی خوشونه کار نکی او زلی دقیق دی لکه آکشنی بوشتی نا دی امومین امومین خوشونه دروازی لسوان خطای سلی چکر دین د غیزر خطا وس د غیزر بیا ناراض د غیزر بیا خوشحال دروځي پنځو سواره خو به د یاد سپین سری بیا خوشحال دکن د غیزر ا دکن د اخترات ورسوم ولدان ماشان رسول الله صلی الله علیه وسلم فنا غوشت ول دغه عمره فنا غوال جنت خو سغید به خدای دغه ول ورکینو دغه عمره ته چی ګرسره بیا حافظه کار پریش بل کله شی بیا نه فرید کیږي ویدانو بیا باز در دوم هغه ځای تیل تاس ما کمال تاس ما قدرت تاس ما تسلط تاس ما سلطنت او بچید الى ارزل العمر یغه عمر ته چاغه ارزل من هغه ډیر خوار عمر دی مشور توي خوار لکه دې دې نه فاره ده ته تواسم چلا یا علم شیء بعد علم چل ګرد شي چې یو یا له جهلام په یاد نه پس دې دې ملام وکړ لغل دا محدثینو زابطه جوړ کړي دا لوړ لوړ علماء دا سید ټاپ علماء چې دې سپنجیر سو بیا روایت دې مقبولو بیا رواچش ومزمل ابيزايا کمزوريس بیا بنک تر دې هدا پوری محدثین اصول جوړ کړ چې د شاګردان جلا کړ بقاعده د دا لوړ لوړ علماء چې د شاګردان د فزوانی په وخت له سبکان ویل د غو روایت قبول چې په بډاتوب کې ور سروي د غو پر روایت کې بیا څه کم بر هم دې فرع څه باندې قدرت هم لري د دا مرزي ده چې څوک دغه عمر ته ورسي څوک دا زمرد استاد انا د خپلم شپنجيرو انا يم مورې ختم بډيو د شپنجيرو مورې بډيو هغه انا خو نبي خت شي او ختم سي وي وکن دونه کښ نه یوته ول هغه زمر پښتانه وای وي تر کاسه لانتی چش تر کاسه دا تر کاسه لانتی دا شری وي او دا عربي دا شپګرانه وا په یو په لای دی ور کړې وې تا چې په طبیعت په برابر دي وان سبحان الله دا د وشان خو څلې کې چکیش ژوند کې بچه ته لاس را ما وز مړ لاس کش وګور زما تفلی غاشون را غل دي کن چې را غل تفلی غاشون را غل دا غاشون ختم نور لا شنو سی نور لا شنو سی هغه زې تر سی تل ریپی بیا پای ریپی په دای په ګرانو بس ګر درې یو څور پی ان ته لولې یو ساعت یې بکښې شول بیا به ورڅ کې د لولاز ما بالښت څه کړ بل څه دې ما بالښت پټی کړی وکړ بیا به نو پخته او پخته او شنل وته به راو شن بس پخته البته چې وځه بیا چې څو ګران سبحان الله ګر هم نو خپل ګاب پکو دا حال ته ورسیږي دا حال ته ورسیږي ان العالم القدير تعالى القادر ذات تغير وتبدل ناراضي قرباني كن ها زوف ناراضي کمزوري نه پرازي خوب نه پرازي دا ذات تي وي زل ارص فقر پاکم كن تي کمزوري راس خليواجي واجي كي هي لكن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق درجات مقرر كريد تتوك من ببل باني سلطنان جور كي ها مزدوران ستارنگ دا غاسي دنگ جوان دي ترتاش شايستام دي كن ست خدمت كي دا بیا خاص کړ د خلکو ته وای چې بیا څه شرم لري نوکر چاکار هم لري وای ها الله فضل بعضكم على بعض في الرزق بعض ته بر بعض په رزق په دولت کې په فضیلت په بالا دستي ولور کړي فمن الذين ندي الکسان ندي الکسان فضلوا چې دوی ته زیاتو په دولت ورکول شوی برادي رزق هي على ما ملكت ايمانهم ردوم کې ندي خپل دولت لره پر هغه خپل مریان کوي الله پډیر عجیب انداز وای دا د بریلویانو بیرام خر کوي کنه دی رسول الله ته علم کلی خور کول سایدی خو اتای دی کنه الله وای جبا دا اصول ځکه لماتو څوک تا طرف دنیا کې ست چې خپل څوک خپل خدای بل شاته وای یی څوک نور ولکه پلا روزوی ته وکي نیو دا ګرسه دا غلط اصول دی کنه اې څوک په دنیا باندې خپل امتیازات پر چاته بل شاته نو دا چې علم کلی پر تمام کلیات او پر جزئیات باندې دا خاصیت د چاو درب ک ایتای وی هم چاته نه پیغمبر ته هم نه ورته خدای پیغمبر ته خدای نه ورته رسالت ورکې لیکن څه نه ورته نه ورته الله وای دا ته کولش دا ته نه کوي دا وصول ولی وای دا ته د فیشواله ته دا خصام رای فیشې نه لري ته دا کوي چې دا زائد شی او د ته ور واپس کیکن تا و دې ځانون په چا سره برابر په دا مال کې برابر کې یو سړی دا طرف دنیا کې څوک کی یا چې د خپل مرئی سره دی په دولت کې سره هم سره د خپل مرئی د خپل دولت یو مرئی ته دونه ور حواله چې دی واغه سره څوک هم سره چې دا طرف څوک کی نو دا څنګه کوي؟ زه دا څنګه کوم چې زما یو مخلوق برازي له ما سره خدای سکین سره په برابر او ته له ما سره برابر دلولې دي؟ دا ډېر فطري اصول پامال سي، دا د فطرت سليمه خلاف. فمن الذين فضلوا برادي رزقهم ردون في ندي رزقنا على ما ملكت ايمانهم فراغبان شغد دي مريان دي دلال فهم في سواء تاك دي قد سر توك فديك با دلت بيا بلخم فهم في سواء دلت بيا بلخم جرسو دا دار مخلوق دا خالص دا خار بچان چه بشي سر نخلال جيش يعني دل را پیش اور كيو چه بيداسي دلیم يونیم دلتا در تدر تکیش دا بایست علیمان کستا دا چه شور دوائی فکریان دا دا خرز زامن دا بیا قران نسخه دا بیا فتا غزیر اخستی دی دین نور مونی چنس منز منز یو شی نکی دا کن یو شی نمی دا بالکل اسلام دی مکمل صفا و تلی بلا شک و شبه بالکل اگر دا چکم نظریاتی خلی که دا یو نیم دلتا یو در پکشی و تلی یا خرومی صاحب دا فکریان بالکل اسلام و تلی او نم دا چا آیا دی استغفر الله دا شاولی لا نم یادی یاد شیخ الهند تا زانون منصوب کی دا بیا بلا غام دیکن دا دا بقیده دا ادارو دا ایجنسی خلق دی په مشک درنه داسې خلک داس موږ نوجوان قوت دا نوې قوت را تباہ او برباد داسې ایجنسی او پیسو وشنځلې د لې سره چلی دا تنظیمون وځ بیا په دا نامه راپورته شوی هغه بیا موږ اقتصادي مساوات چې جلار اقتصادي مساوات استدلال هم دانه سی ورته خرزو یو مصر غاې دی و دا داواله فهم فيه سواء مله مخته وګور شاو وګور زمره فهم فيه سواء یو څه سره خلاصي هغه دا د انتهای کمال تعجب دغه استبعاد الله شکر کی وجه ګر سره په دنیا چوکستا وې د چوکستا چې دې د خپل دولت په بل چاته ولور کی او بیا دې د ځان دغه سره بالکل هم سره او برابر دا ګرسستا دا کې دینس او بیا سره ته وګورنه والله فضل بعضكم على بعض چې یو الله وايي چې دا ما تقدیر دی دا ما نظام دی دا ما اصول دی چې له شاته چوش دی او دا خبيث زامن دا صریح نصوص بالکل محکمات پریدی او دا ترى یولس غم غلط تحریفونه وکي په قران نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض تحت دین و بلد رون واضح الک صریح کلام پیدا کیدای الله وی دا مکه چې بعضی ور بعضی بلند څوک مزدور دي څوک مالک یو ته بل نظام سره روان کړی تخر زامنی دا بیا د نور فتنه پیدا سي فهم فيه سوا فهم فيه سوا تو دې تو کمز فهم فيه سوال هغه تعجب دي جواب دي کاکا ولدي شو کوي چې تا چې بیا دې ګر سره شو سي برابر صدا کوله سي نه کې الله وي شو کېږي نعم فمن نعمة الله يجحدون هيا دا خلق دا الله فنعمتو بني انكار كي كان والله جعل لكم من انفسكم من زواجا وشتاش دخبلو زانوس ولی دا سنانو تخلیق نوم دا چاس خدي لأول ابتدائي كم دا باباس خا پیدا سر او بيانو دا غزناني چه بيان كم سلسلة دا توالود دا امبرت دا ناري نوز دا شد سر پلگانا دا جلال شد خوب جلال يو بل نوز خدا پیدا كي یاد دا غير نوز قل هو قل نبیاش مشد دل پیدا کره بل وجعل لكم من ازواجكم بنين والبيات ايوال الله سبحانه موك وعد شموك يا ربي اداقم شد قران بلاي فو اخسلكن شو طالبان ترجمه بات صد چاپ وج هاي داقم وعد شي شي بدا كره هل يمان دي قبلات والذين جعل لكم من انفسكم ازواجا بس غلي من بعد بلاي واس كاكا صبر وقت كده يوم ياشتي هو تڑی كن يوم ياشتي هو تڑی دا گرس د تڑلو میاشت خوار بسیک چکوي هر ورځ خونه نه هر ورځ خونه د ترجمه نه کیږي هر ورځ خونه تنظیمات نه کیږي نه سوي ټول لیکل چې بیا دروځ پر اخر جی دی شو کومه د انما لا تتخذو تخذای احکام هو زوا مسخ مسخره ما سنجور او دروځ چې جو ما یو درې ځان مرګ پرې چا کا یو کور په بال دی وجعل لكم من ازواجكم بعد دغه زنانو څخه چې تیشن څنګه یې مسوک هغه کار خو موس زو یې هم پیدا س دوی ګټ څه لګه څه ګټ هاي وای ملنګ دوی ګټ دي وکړي یو دی کچکول و بل دی ټول کړی دی تنه دا غي دوی ګټ وجعل لكم من ازواجكم دستی د زنان بنین وحفظه تن څوک مسیان کړ زمان او مسیان دا کول وسیان وشه نه و تاسو ما خلاص لافدنه په نعمت کې نه تګ لکه وای کړه سید مسلی نه ګران کړ مسیح په لا خبره یې ورزقكم من الطيبات من دي شي في سيدر كي باغ دي صفافه باغ دي كان روزي فما دخل باغ سخمي وير افريكي انت زوي در تگج ان مسي در تگج اب دي در تناس هذا داشي سر ناس تو سم دي داشي بغني ولي ترابط نو جنات تخادك استيزار نور تي جو حاجه كان بخدا دغه جنات ندي تخاني نو جنات تي تش پات شو بدا هر عمر خپلې تقاضی دي چې سړی عمر پوغ شو تر دانو خوشحالي بیا را سړی لنس چې ش زنانه دیندار زنانه مرته ګرځ دغه زامن یې هم دي خدای ش سړی زامن هم ورکړي بیا زامن څه شیم لري اولادو نام لري ولی زامن اولاد نه لري خو هم پلار پک څه په پریشان نه زامن یې هم ګرځ دوه والدي او د اولادو والدي کردن مشار په بابا باندې را ټول دي نکه باندې را ټول دي باز د بابا او دادی خونه دای دا کدن مشان دي زامن پر ټول دي نه دای شو ورته ناشته کړ هغه نو دای شو ورته ناشته د لکړې په لاس کې خچر په نیلی ناشته تر وڅ خو اړ څه په کوي وتر جنات کوړي تر بعد خو ته خجلاتې څه په دروخ فبالباطل يؤمنون فبالباطل يؤمنون رزقكم من الطيبات طيبات الاسكندر كل ذلك دي باغون هم دي ميبي هم دي كان تيت بوس فيش هو تقي ترجمه قال شو كون سي كان شي تو تبسلام هو دي كان سيدي انت بيا بابا كي لا سي تو سوداي شو على القران تاع جماعه ويلي كان فبالباطل تخب باطل بي بنياد شانو بن پر دغه بن تسيمانون راوړي دي په خدای منی ولي دي چونه ظلم دي يار كان ډير سخت ظلم نه دي یعنی دا شر څونه مبغوث شي دي او څونه به بنیاد شي دي خدای تعالی دان په مخ را خسته او بنیامت الله هم یکفرون دا خلک د الله پر دغه احسانات وبن به هم انکار کوي کن الله خوري استي چی استي زما مام خوځه مام د سر خوشاله يم په دا باغ کې بناست دي نعمتونه به دي هم وي قرار به غمه بن د قسم قسم میوه به دي په داستر خانم درته پرتی بچان به هم درته ګرځي مسیان به هم ګرځي درته خپل بټي فهم در سره ناس دي دا شي به په بغل باندې اړه خوس لګولي دی بنو سو کس کو سې دي دي کن خو نه دا حساب هم د خوشاله يم زي تي به کړ د خوشاله اس زبم خوشاله يم الله دې مشتدا شکرونه راکړي وبنعمة الله يعبدون من دون الله كان قرر خدای نه ما سیوا به بل جایب ما لا یملک لهم رزقا چې د دقه نظریه اختیار دم چانستوس بالفعل نه په مستقبل کې کن نه لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا شیئا شیئا نه د پورته خو نه یعنی د رزق اسباب خو یله بالا له خو دی یاد چات دکښه نه باران په لاس کې دی نه دا و د مزکی شیان په لاس یو شی هم نست بالفعل نو ولا يستطيعون ولا يفعلون ذلك ملك قدرت ولي لكن ده دغو عبادت کی کر فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم انتم لا تعلمون دائما وكرل تضربوا لله الامثال يعني پریدی شان ده خدای سره ما پسر کوي عبد الله ابن عباس تفسیر دی نو علماء عبادت کی چې فلا تضربوا لله الامثال تاسو تشبيهات ده خدای ده چا سره مور کوي په برشه ما قیاسوي دي څورته وي وې کاکار دا خونو موږ بوتان دي دا خونو موږ وسيله او ذریعہ ګرځو لکه ګوره باچا ته سړی برای راسته سوټل نو د چاپه شناخ منی ورجینو دا بوتان پښت خونو د خدای شناخته موږ دا بوتان په لار ورجو چیرې ورجو خدای له ورجو وې دا تر قیاسونه دا مال فارق باطل قیاسونه دي تاسو دا تر موږ کوي زمي سالو نظر ته بیانو لا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله فاشي حقیقت منی خبر دي چې سرونه نقل عزیز په دې باندې چې الله څونه نږدې الله سوى نحن أقرب إليه من حامل الوريد كان وجيبوا دعوة الداعي إذا دهاني كان فهذا برو بركي كان فهذا سخت ولا كوك إذا الله يزد خل بندقان مشكلات هل قوم ألتا تشوك ألتا بابا ما بابا نوك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل دوم جرب الله دوم مثال الله بياني أو دوارو د دوه خاصیتو نشاندی کی او هغه دوه خاصیتونه هغه دي چې تاسو په نور ځای کې ماروي دل چې علم انفاق فی سبیل الله دا دوه شیان هغه شیان دي چې وردی چې سړی غیبتا ور باندې او په هغه انداز باندې الله وایي کوم و یو ګور دا انسانانو هغه سره برابرې دل شي کاکا دغه پیغمبر ته چې دا شان ماول اور کړی دا خو د دې لایق دي تینا لایق واس دی خو دغه مطالبه کولې چې مشته نو خدای ولی څه نه راکو نبوت نه راکول الله نن ځای نه لایق واس کوم پلان د هغه چا پر لاس باندې چې په یاک یو شی یې سان نخلا کی یو جاهل مخص پرې دی خو یې دی کړ ان ما یو دې لا یاتی بخیر په قران کا خیر دل راو چې پر اره خو یا واسته زړه یې مرداری پای چی دی کن تللی دی واگای زړی پایچی زړی گرنگ پی خود بخله باندې مچان وزی نه نوزی خلای از نیولی تللی دی دری ورزی بار راگه کشه نسته آقا ورطوی تا چش حالا خبری کن پی یوشی نی خبر دالا دی خبرش کسی از آنوا چش نلی شده اللہ و یو دخت دغه ترانسته ده از ما پا بندگان دغه مترکی همسته کن هاو بل دا انسان چه جهان پر آتول سهار و ماشام پر دوارو لاسوبانی دا هر زی غریب مسکین در پدر کند یتیم گرد مایوب یو زی او انسانوی پا و همدر ده انتهای همدر سهار و ماشام پر آغو بانی انفاق فی سبیل الله کن یو دغه کن دا دو بندگان خدا دی چی یو پسنجیده دیر دی او بل چوکی سخی دیر دی او بل طرف تا یو ماتو دی کم ماتو اگر چی کم زی ترسیده لی اگر آخری دیگری ترسیده لی دغه دی او بخل دا نکان داشتک نگلی دی دقسی دا دونا چاکا چا تا با اللہ کوری دغه دی چی نی عقل ستا نی چوک ستا انفاق دا دنیا یو کمال ستا دا مرایه په یو طرف دی دا بل مرایه پر بل طرف دی تراته و چې دا بادار دوه دواړه سره برابر ونیسي ها دغه ممکن هم ده او که بادار د دواړو سره اعلی سویه سلوک کوي نو دا ظلم کوي دا جبر کوي دا دی حق وای کوي هغه د ډیرو شانو د ډیرو احساناتو مستحق دی چې مولا به دا سر څه کوي باید چې مولا به افتراحات ډیر ور کوي هغه به احسانات ډیر ور سره کوي ځکه په کې لوی اهلیت موجود دی الله دا خلق ته وي تی نبوت غواړي سي ته شان دي کړه لکه دا چې اوس موږ ته وای اول طرف ته څوک دی دا الله پیغمبر دی چې سخا دا سخا دا حال یو چې د ناس کمی سلام د غړي کمی سم چې ورک روان دي کنه دار یو ټولې څه کوي دا تران نو نه چې دوه الله سوې او په دانش په دنیا باندې لوي کړه بس ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء انه من رزقناه منا رزقا حسنا ويلا مثال بيان ويشتي دفاره بيان كري هم دي ياغا مثال نو كما دي عبدا ده بدل مملوكا شد بالفلاس لا يقدر على شيء دي يوزاني وانه وتكيو شيء من الذي ومن رزقناه بالاغت بالاغبل كويوت ومن اغت سوق تي رزقناه شي مش دنيا ولا وركري ده دخل زانس رزقا حسنا دي لو يوسف من رزق مي وركري دولت مي وركري فهونو د فشار تک شلې د ينفقو منه سرا ما جارا په پاشو پشکارو سارو ما شامې خرڅي او خپل د لاسې دی وی ټکی خیر نه وست د دې دا په کور ما شام پوری بزرګونو انسانان غریب او در پدر د په کور مړیږي د په کمبل ناس دا وغه برابرې نو هل یستوون نا الحمدلله بل اکثرهم لا يعلمون ولادت وانا نصر برابرش دغه یو د نعمتو زیات فرض کړ د پیغمبر اسلام ته په دمابین کې دا اشارات دي کړ د ستی په خلوور کې پرتا باندې ما د قسم انعام کړی د ستی وای چې الحمدلله ته ټول وای چې الحمدلله الله دغه د قران سره وابسته کړی دغه احسان یې فدر کړی دا دمابین کې ورول وی دل چې الحمدلله وای چې پرتا باندې نه کې کړی بل اکثرهم لا يعلمون اكثر خلق قشرس بيوقفوا دي بداي سرم نخلاشيش وظلم الله مثل الرجلين دو كسان دي نور احدهما افكم تش غن تتر لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه شدي قدرتهم نلريكن كل وهو كل على مولاه خالص بار دي بوج دي تشري مش بوتو تشورتو يا دخلانو بس قلنا سفر تاوان دي كن تشلاره پناس کی بحکدار دی پناس کی قرضدار دی کل دا کتاوی کر چی دون شی هم تیزن نگتی چی دا چش دا ما شام چی دی فخپل اخری ما شام و اچام شی دا ترا تیل دی توش دواز شبه اتمنال بانی راش سره دو کرس دری پیره ایسا دا سر خاند دا پلار بی راز دی کر دا از شبه ارتکشی جی کچ برتو کاشی کن بس دا غراب ارتکی بی کن بس دواز پوری بچخی کنی بس خور جوی بیولی چل شی خوری خانگر دولاش دیلا ورد جوری دلی دوارا دا بلا تالی برا کشی کن یا ورد راست خوری کن اینجب شی دا او دا کار دای د قران وی کته ما شام پوری دای یو خرته لای موټ پرور وړا چی کن ما دا غلام نه وکن دا کل نه لاناس چې په نس با کې دارې کن یو دغت الله دا واغ بل برابر دلش یو دغت ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه لا يتوكم في شيء قدرتنا لي ينيو تسيام بواسنا لبرا ابكم انا جوم انا ولدي ما لهش جوم دي نكون ابدك سيزن كان وهو كل كان بار دي بوج دي تكليف دي كان نسيت عوان دي برخبل مولا وان اينما يوجهه وش فرا خويا واسطه كان لا ياتي بخير بكران كان خير دل راوي كان تتلاقي دي كان هجاب شلي تخاش موسيك هو جو فلاري وش له واسطه دا ما ازي حال كي بدون كشني كمي وقت بدا مخبي ول ولدا برد دغ فشتني ول نو كلا سيكس دا سي بم پردا بان پ بان آل ول راوي كني ولو كن دا سي بي ترين كيو لا يقدر على شيء هو كلنا مولا مولا اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومع يامر بالعدل كان تيو سهار وما شان الدنيا اكثر ما بين انسانان برا طول دي الدنيا دا عقل من وعقل من وي كان يوست الدنيا دا عقل من وعقل من وي دا انصاف دا الدنيا دا انصاف دارو انصاف داروي او دنيا دا دفر ديانات وفر پوهي باني اعتماد لري خپلي گردش خوري راوري دتا او دفر دروازه ناشتي دي خلقو تاكي روغي جوري كي دا يو دا سره يو آغد دا وسر برا برا وي وا گرنگن وگوارا دا وگوارا کر الله دا مغوط وریاد بگزاج گرنگن یاس تکا نبوات سره دا سي شایستت خلقو تغور كي لگه دا زمان پیغمبر شتی دا گرنگن وگوارا نبوات غواج و تساكي بکران کرا سر گرنگن تزوز نبوات وار کم خلق و خدای تتسوائی کر خدای کم دا غاوه وی دا جهان ما تتسوائی کر دا گرنگن تا چیش ور کی دا گر دا ورز نا تیل دوڑای ندی خلاص کر دا نبوات کارو رو بس اجرا کلا لکه من سبونه غاج خلق تا تاتر ها خلق تا مار کوي چی اهل نی خلق تا بی غالا تا بی بڑا غر کسوی هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ومن حقد داد ومن داد يو خدوارا جلائي نو كلا يو دادي وهو يأمر بالعدل شفي سليكي فأمر باني فعدل انصاف انصاف خنو دو گردو هر خير بنياد دي كلا وهو على صراط مستقيم او پخبل هم پر نيغ لا روان دي كلا نور هم پر نيغ لا روان دي كلا تغيبي كلا ولدا داست وز مگر سر خلاص وش داشت سدی چه آو کن در رجولای مجولای چوب شی خدای تلا داد خاله کن آب ول مشتم نبود ران کی مش خم داد چی شو کرایش پلانی خیلی کن خدای تلا ات پلانی خیل خوی از خود گرنگان یاس چه یو جوابی وز ها ول دک داش خپل داش سدی تبر نبود ور کوم ات چیش هجی اپش سرپش اون خوایی جور خیلی دیش نه دیگر چون زنی واقعی تو یاد آره هستی یاد داد تلاش خبر دقیق سری پشتونم کدن خدکی نیز مرت ترجمه نخراب کی وی درو فما امرنا ولله غيب السماوات والارض وما امر ساعته الا كلمح البصر دا طول الكائنات دا دنيا بل دنيا جوړول دا دنيا مشكلة سنه دا فدت سكن تو اكسد دا سترګ وهل دي ول وو دا کی به قد در جوړه تي ته وای دا خدای به څنګه ګرانه یی ته ته ګرانه الله لا علم لغيب السماوات وما امر ساعات علم قدرت علم قدرت پر روان چې علم هم دا طول شیان را سره دي اور قدرت مم تام دي څه وایست وما امر ساعات دا قیامت گړی دا شنه دی لکه چشم زدن دستر گرفه لم دستر گو ویل توای کن لم حل بصر ان بل هو اقرب یعنی او هو اقرب څه ده پر دا خدای دې چې خدای پکې شک دی کن انسان توای ولایت دی نه چې شو بول لیکن انسان په دایره معلومات کې اگر انتهایی سریع شي اگر په قلیله مده کې شو کې چې دا بالا بل نس څکه دغه د حال مطابق علم ورکه لیکن الله ورته لستاف علم کې دغه دي لیکن در حقیقت تر اغه نام څوک دي دغه نام ډیر لاند والله اخرجه اقرب ان الله على كل شيء قدير بالكل قدير دي والله اخرجكم من بطون امهاتكم د من دون نسو نه راوي استلاس لا تعلمون شيئا به شي دي خالي سر نخلاص دي فلم دي کې پروت وکن فلندې کې واس کنه او جعل لكم سما ولا بصار ولا افده لا ګرد حواس دې له درک عقلونه او سترګي وجونه او زړونه مدر لعلكم تشكرون الام يرى الى خير مسخرات في جو السماء پورته وګوره چې داتونه مرغ اندی کن دا په جو السماء کې درته مسخر دي کن او کدا نه دا کشش سکل نه دا نظام نه یو مرغ یو ګنټه د نسو چنګ تک کېدل یعنی دا پیدایش مې دغه دنیا د دې مزکی مې په پیدایش تاسې کړی ساخت مې داس جوړ کړی چې مرغان په هوا کې څه کولای شي گزاره کولای شي کدا مزکه کشش سکل نه ولري مرغان یو سکند کې گزاره نه یو سکند یو سکند دا کشش سکل لري ته کیا دي جاذبیت ستم مقناطیسیت کنه لم نجعل الارض كفاتا كن دی خو ایجاد کې کا قران دې په کول یو کن چې لم نجعل الارض كفاتا زامتا الی دستر جرا کشی کن دی وس ایجاد وکي دا وس لړ زمانه کې سل کاله ویلا کیږي باندې کې چې شي ایجاد گئی کشش ثقل چې په ځکه کې مقناطیسیت موجود دی او دغه وجه څخه په دې ځکه پر سر باندې ژوندۍ کول د انسانانو ممکن شو کني بیا بنوي ممکن داوی دا ما کړی دي دا ما کړی دي الله مې څخه خراج فی جو ما یم سکوهن الا الله دین دی الله تعالی تم کړی سوا د الله نه هیڅ څوک نه ستم کول ان فی ذلک الایات لقوم یؤمنون د مؤمنانو د پاره بدی کړي د عبرت سامان والله جعل لكم من بیوتکم سکنا سید پاره د خپل کور سره سکنن یو کسما کورونه دي چې ستای د پاره با قاعده مستقل د سکونت راهیش کاوی دي لکه د پخې بناوی و یا د خټو بناوی و یا الله وای سید لپاره باز ما غو کورونه دل جوړ کړی چې د خټه بناوی دي د شولیم دي د حمزه کمی دا تر درته جوړ کړی چې د خټه بناوی په کولس بنگلې په جوړولس هر قسم سرایونه جوړولس کله حمزه کدا ترانه وای بیا به تاسو کور په جوړولې نو یو خدا وجعل لكم من جلود الانعام بیا موږ دغه لپاره د دې حیوانانو د بسوس خمسې لپاره بو یوتن کورونه جوړ کړی دا یو قسم څه شي خیمه نه دي دا چا جوړی دا د چمړو سره جوړی زبردست خیمه دي کله ها یا لا جابه جو کور بل سہولت چیر دی سودا سول په کم دشت روان شول جو موټر شادي وټړل ورول شول سپکاندا اته چې دشت وټړول بارد واوري وو دوا کال دی واوري وو څو لږ خو لږ خو لږ ها یڅه زیات دوا آزاد ریکا ریکا دی واوري وو دا شرمن په خبره لاله باران دی وری شرمن په خبره لاله قرار بیغه بدل ته تناش سپک بیا دای سپک دی چار پات دی بستا بنگلا در سره دا نه دا نه الله دې سنت دې تا کور برشادر کړ چې وکم غځه خانه ته برشادر یم لاج مات سکر وجانه لکم انجلو دې نه عامه کن دا روانان دې دې چل چار پایان دې چلو سمسته دې پار کورونه کورونه جوړ کړی نن خو بیا نه ولا دې نور شهر را لکن نن خو بالښت نه ور سره یې سړي سچ جوړ سره فاوا ور پر بیا ته بالښت شي دې چې کو دې دې تستخفونا یوم ذعانکم چې تاسو سپک بولی کن چې په کومه ورځ باندې مکاډا کړل خو یوم اقامت کوم په کومه ورځ مواړه ول کن یعنی چې تاسو واړه وای ما سره در تسپک دي او چې بیا څه کړل لاله چې روان سوس هم په لاري مشکل نه درته پیدا کی شال ته د موټر په کوچ کې وفاش تس چې ولنا بل ومن اصحابها وداس په تفصيله په مخ راخې چې په قران کې یو شی لا فرا پری ګرد دې په حساب نل دره ول بلا مو اصل په قران کې یو امید درته ستکه زي زي واسم تباکم مهم من اصفافها وړي وړي وړي وړي وباره وبر وبر وبر پیژن د وش د وش ون ته څه ویل علي وبر معنا دا د وشان وړي دي کنه دا د عام څو وړي دي او کدا ملي کدا ملي وړي کدا وش ون دي او کدا وچش مجه یو ملای بول بچشي وزي کن د وزي وش غون دا څه څونه شان جوړو کن دا غالي د چش جوړي دا شایسته شایسته غالي دا اجولون دا د چش جوړي دا لوی لوی کژدای دا د چش جوړي دا هر دغه زر شان ولا ثونه یاند دې دا امینه واره او شهر اساسا نو نور سامانونه سامانونه د کور سامان او متان ال الحید یا تدیر وخت فول تالند استکوي استفاده هم کوي دا له نور شان خدای یاد کړنه خدای ورته ولې ولې پړې لچې جوړو واشکای لچې جوړو خو دغه شان جوړو ولو ول دا د جې خل واشې ولا غمله دغه چون خو زه نه په فوق په سیارات یسار شو چې په دې والله سامانون والله جعل لكم من الجي مما خلق الله قد ولي دي استاي دفار مما لا مخلوق سخش دو پیدا کړی چې چې دل پیدا کړی زلال سایه دل پیدا کړی په داشت په بیابان باندې کافل روانه ده سخت ګرمي پرایس یو ځای واړی درختی پیدا کړی قرار وو شو ده یو سایه تپری دیم غربا چا ده تیری سایه ته تیری وا وا او دې شرما پیدا کړی دي استاي دفار ده سایه کار ادا کړی روان روانه ځي کی سایه په ګرمه پرال وشم ستړي دي دیم ستړي ګرمي سوارول قرار دی یو غره یو چش دا غراغه چم نو جاما دروش دا غراغه زیک اچ ته سیاشه ورته واسکن ګر درال کن بو دې ملت باران ونی ول مل تن نو زیکن یا یو پان بیخت خرمه تیر کړل سایه تیر کړل بدا سارا کی بدا دا ګرمي چې تیم راشي دا سونه چیری ولاړ دا د بوټو د شملغي وو د شور به خوته ولاړ کني به دا کی و به پر سر ورواچ وای کن وجعل لكم من الجبال اكنانا او سيد فاد دا غروس مرشيش كنان كنان بيري دا لان دي فت كون كي اندري جول كي دا ساي ضرورتن په پردي کنه دي تي بونه دا وای چې دا د سمل بوتي چا خدای په مرشي کړي دي مړ دته دا د غرو دا کنان مړ څه فائدہ در کی کا دا سارا دا دار شي خدای یو واجب خدای ته دا نه دي چې غیر ور ولا قلب ته جګیږي کړ حق کو ټوټه جهان ته جګیږي پر انسانيت ته جګیږي په سارا کې دا باقاعده د فقط د جمع کې په دوبه کې د سارا د خلقو د حیوانانو باقاعده کورونه دي کړ دا غویان د تشبیه ور دي تیری غرمه تیری د شپې تیری په جمع کې شپې تیری دروازه په ګرمه کې څه ګرمه په دغه سایو کې دا د غروب په دا کونټي کې دلته څه وخت تېرېږي که نه ده کاکا خو کله کله مجاهدین نه وختونه پخپله بوزم تمام مجاهدین څو نو زمانه بس تک کال یو نیم کال یې تېر کړي په دغه غره کې دغه ځای کې ګرسره وتاب اوسېدل دل دومره کوچنۍ خوله یې د نه د بور نه نوتلې د خدای اعتراب ده دا ډېر په کړي کې اوسېدل لهلوجهی ولله ته ماچت ولله ته کیسه هر انسانانو ضرورت دي هله هم ویدا شي دا لږ د دې دپاره زور نه کوم چې په دې وخت کې دا راځي د خدای په نعمتو په بېرز ګربه چې بلل مټې ولاړ په یوه ده پیدا ښکاره کېږي که نه وجاله لکه مینه جبالي د ورو سره کنانه څه شي که نن مو وپېژن یا دا غارې مې دلته وړي کړي دي دا کون کې دي که نه وجاله لکم سره بې لته فیکم الحاره دا لوی لوی اوږده کمیسان دي که نه عرب چین کې غټ ځان تر کمیس غټ هم په سلام یوازې کمیس یاد او اصل جامه کو نوم ګویش غټ کمیس جعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بعثكم يجي بيا جلا نعمتون يودا كميستي چي تشي بدوي گرمي لزانا گوري كن او بل بيا حالا كميستي چي تشي دا دشمن تورا لزانا گوري چي تشي سارا داي وريا دا كنا جهادم كوي نام واس لا كميسوني كن فدا بلا چي فاقا كميس باني دا بلا اغسطي تاشي خداش خوان دور كيخ دايدا دا جهاد كن تاشي ما هزي يوزي كيو بانا جوريس بيا دا جهاد جاق فوق دي كن ودا كميس هم واغون دي كن يو تخواني رخوان دور كن سرابي لتقيكم بأسكم كذلك وداف الأدار يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كن وداخو يونا هذا نعمته ولنو رمدر بني براكوم كسوري نعمته نسي نزبي خبلو شرح سرويلس شفا دا جملة كي الله دا غوان شنور لنا سلسلة لا شروع لدا نعمته سلسلة بشروع دا تشج من دم زكي فرمخباني سينسي إجادات دا دا جملة توب دا مشاهدة هير دا شيان قردو دا جملة توب دي مشاهدة سلسلة دا دا غينا نسخ نعمته نورم در براكوم او که معنوي نعمتونه سي چې هغه سوري وو نو کذلکه څه معنا چې دا بله خوانه م وغوښتل چې دا بله خوانه پوره شي نو هغه نعمت بیا کمه تا ویلې وویلې دا بلدا مې هم در راواسته او چې چی مې مانده نه شي سبب په ما پسې را روان یې زموږ یو شی مانده وو ول شیخ به م نه ایمانده سی ول حق ول دغه کتاب هم در واخ بس کور به م وي دین به م وي خپل اصل پېچان به م وي خپل ملک به وي خپل متن به وي په پوره دنیا به مسلمان ځان ته یو قوم یو ملت وي هر څوک به م پېژني بس پوره شولس ول خو مړ دی نه وي فهمت والله نعم تونا تام شو كنا الله اخفل كرغم بس اوي ويدا قد شهان هم دي بيام شاكر الله فينما عليك البلاء والمبين بس برتابني اغادي شل بدو تشكي يعرفون نعمة الله ينكروا سر نعم كذلك يتم نعمة عليكم لعلكم تسلمون يعني نعمة تونا زود غي درباني تام اوام دقا تام اوام دقا سلسل الله شروط لعلكم تسلمون دف شهاد بدي ستاسبا انسوا كي جانونا الله تور حوالك جانونا الله تور تسلم كي فانت والله فانما عليك البلاء والمبين بس برتاب عندك بلاء دا واضح اشكار خبر دا تجيب بلا دي اشكار لا جل جلاله هو داخلك ندي شنو في ان يعرفون نعمه الله ثم ينكرون لا الله لا غير ذا شيء غير فيني كون بيا بخت دي انكار كي واكثرهم الكافرون اكثرهم